ถึงเกลียดจอนมากจัง เขาพยายามจะทำให้ฉันและกษัตริย์เฮโรดทะเลาะกัน แล้วทำไมเฮโรดถึงไม่จัดการกับเขาเสียล่ะคะประหารเขาเสีย ก็เขากลัวน่ะสิ กลัวยอนเหรอคะเฮโรดกลัวยอนเหรอคะ เขาเชื่อว่ายอนคือผู้พยากรณ์ของพระเจ้า แต่คนอื่นก็เชื่อนี่คะ แต่เฮโรดเชื่ออย่างนั้นแล้วก็จะปล่อยยอนเป็นอิสระด้วย แล้วยังไงคะ แต่เขาคงไม่กล้าหรอกเพราะเขากลัว กลัวยอนเหรอคะ กลัวฉันต่างหากล่ะ แหมแม่ก ็แม่ไม่ต้องการให้ยอนถูกปลดปล่อยหรอกมันดูถูกแม่และแม่ต้องการให้มันตาย แม่คะก็แม่ใช้เสน่ห์ล่อลวงเฮโรดสิคะ เราทำตรงๆไม่ได้เพราะจะดูน่าเกลียดคือเราต้องมีขั้นตอนทำไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็จะสำเร็จความมุ่งหมายเองซาโลเม่ลูกรักแม่ตัดสินใจแล้ว ตัดสินใจอะไรหรือคะ ก็วิธีที่จะกำจัดยอนผู้ทำการบัพติสมาน่ะสิ อ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอคะ ข้าแต่พระองค์พระเจ้าอยู่หัว อะไร วันนี้ไม่ใช่วันเกิดของพระองค์แล้วพี่ครับ ถามอะไรอย่างนั้นเจ้าก็รู้นี่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันและนี่ก็คืองานเลี้ยงวันเกิดของฉันผู้คนทั้งหลายเขามาช่วยฉลองวันเกิดให้ฉันทั้งเจ้าชายผู้นำของเมืองต่างๆและก็เพื่อนสนิทของฉันด้วย ถ้าเช่นนั้นขอกระผมแนะนำสิ่งพิเศษที่จะแปลกตาต่อแขกผู้มีเกียรติของพระองค์ได้ไหมพี่ครับ สิ่งพิเศษผิดแผกแตกต่างดีเหมือนกัน คือว่าพระราชินีมีพระธิดาที่สวยงามองค์หนึ่งชื่อซาโลเม่เธอยังอยู่ในรุ่นสาวและสวยงามมากเธอขออนุญาตเต้นรำถวายพระองค ์ก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้าถ้าเธอซาโลเม่อยากจะเต้นรำให้ฉันดูเจ้าแน่ใจหรือ แน่ใจสิพี่ค่ะเพื่อพระองค์พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็แขกของพระองค์ด้วย อ๋อฉันอนุญาต มาเดี๋ยวนี้พี่ค่ะ โอ้ซาโลเม่เธอสวยจริงๆช่างมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้และเธอสำหรับฉันทหาร บอกให้ทุกคนเงียบๆเจ้าชายผู้นำและแขกผู้มีเกียรติโปรดอยู่ในความสงบพระเจ้าอยู่หัวพระราชาต้องการที่จะ เจ้าชายผู้นำและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายในอาณาจักรของฉันฉันมีสิ่งพิเศษที่จะทำให้พวกท่านแปลกใจและท่านก็จะต้องชอบแน่ๆเลยและนี่คือเธอซาโลเม่มาหาพระราชาของเจ้าสิ เฮค้าพระองค์เฮค้าพระองค ์เธอช่างสวยเสียจริงจนน่าทึ่งเหมือนมนต์สะกดเวลาที่เธอเต้นรำให้ฉันดู ขอบพระคุณเพคะ ฉันสิที่จะต้องขอบใจเธอและแขกของฉันด้วยการเต้นรำครั้งนี้ทำให้ฉันแปลกใจมากและพอใจมากใช่แล้วฉันอยากจะให้อะไรเธอสักอย่างจะเป็นอะไรก็ได้แม้แต่ครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของฉันนี ่ขอบคุณพี่คะ อะไรซาโลเม่ที่รักที่เธออยากจะได้ พระองค์พูดจริงๆเหรอพี่คะ โอ้แน่ละ บอกมาเถอะสโลเม่คนสวยและมันก็จะเป็นของเธ อถ้าพระองค์จะกรุณาหม่อมฉันขอเวลาสักครู่หม่อมฉันจะรีบกลับมาทูลว่าหม่อมฉันปรารถนาอะไร ตกลงสโลเม่คนสวยแล้วเจ้ารีบกลับมานะ จะให้ลูกทุกอย่างเหรอ ค่ะแม่แม้แต่ครึ่งหนึ่งของอาณาจักร เฮโรสเมาไม้เพราะดื่มเหล้าไปมากเลยต้องการจะโอ้อวดกับคนมีเกียรติทั้งหลายดีแล้วฉันจะได้แก้แค้นละทีเนี้ยซาโลเม่เมื่อลูกให้คำตอบกับพระราชาจงขอหัวของยอนผู้ได้รับการบัพติศมาเป็นรางวัล ไม่ไม่ค่ะแม่ ใช่แล้วลูกจะต้องขออย่างนั้น คนสวยกลับมาแล้วมานี่มานี่คนสวย พระราชาจงเจริญ ขอความสงบขอความสงบโปรดฟังทางนี้ฟังคำพูดขอของสาวสวยที่สุดและงามที่สุดในหมู่สาวที่เต้นรำทั้งหมดเจ้าจะขออะไรล่ะซาโลเม่ฮะ หม่อมฉันทูลขอศีรษะของยอนผู้ให้รับบัพติศมาเพคะ หัวของยอนผู้ทำการบัพติศมาโอ้นะเหรอ พะยะค่ะองค์พระราชา โอ้ยดิฉันจะทำยังไงดี พระองค์เป็นพระราชาพระองค์ควรจะทำไปตามที่เห็นเหมาะสมพะยะค่ะ ฉันไม่ต้องการที่จะประหารย้อนผู้ทำการบัพติศมา ถ้าอย่างนั้นก็อย่าทำพะยะค่ะ แต่ฉันต้องทำเพราะฉันได้ให้สัญญาไว้ต่อหน้าแขกของฉันทั้งหมดแล้วนี่โอ้ย ข้าแต่พระราชาข้าพเจ้าขอถวายคำแนะนำแด่พระองค์ได้ไหมพะยะค่ะ บอกมาเถอะบอกมาว่าเจ้ามีคำแนะนำอะไรและข้าจะให้รางวัลแก่เจ้า ถ้าหากพระองค์จะเชิญใครก็ได้ในจำนวนแขกทั้งปวงให้ความเห็นคัดค้านการประหารยอนผู้ให้รับบัพติศมานั่นก็จะช่วยปกป้องชีวิตของยอนไว้ได ้โอ้ยดีดีมากแต่ฉันพูดเองไม่ได้ฉันหมายความว่าเจ้าจะต้องเป็นคนเชิญแขกให้ลงความเห็นเพื่อปกป้องชีวิตของยอน พะยะค่ะแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายพระเจ้าอยู่หัวพร้อมที่จะฟังเหตุผลของท่านเพื่อเป็นการไว้ชีวิตของชายผู้มาจากป่าแดนไกลผู้นี้มีใครบ้างที่มีเหตุผลที่จะให้พระเจ้าอยู่หัวของเราที่ไว้ชีวิตของผู้พยากรณ์ของพระเจ้าผู้นี้ไม่มีใครเลยพะยะค่ะ พวกนี้เคยได้ฟังยอนเทศนามาแล้วเขาก็รู้ดีอยู่ว่ายอนคือผู้พยากรณ์แต่ทำไมเขาจึงเงียบก็เพราะความสนุกสนานและความมึนเมาทำให้เขาปิดปากเงียบนี่แหละถ้าฉันรอจนกว่าเขาหายเมากันแล้วบางทีอาจจะมีใครคนหนึ่งมีสติพอที่จะช่วยชีวิตของยอนไว้ได้ไม่มีประโยชน์หรอกอาละฉันได้คอยดูอยู่นานแล้วส่งทหารไปที่คุกและนำศีรษะของยอนมาเนี่ยไงล่ะซาโลเม่นำศีรษะของยอนไปให้แม่ผู้เครียดแค้นของเจ้าเสียราชินีคงจะมีความยินดีในชัยชนะครั้งนี้ส่วนฉันเพราะความสนุกสนานและเมามายทำให้ในคืนนี้ต้องเสียชีวิตที่มีค่าของผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและนำความหายนะมาสู่ฉัน